Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi. Amin. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și până și în veci vecilor. Iubiților credincioși, iată că săptămâna aceasta vom sărba pe Sfântul Ioan Evanghelistul marți, sărbătoare mare în cinsta uneia dintre cei patru mari evangheliști. Iar joi se împlinesc 40 de zile de la învierea Domnului nostru Iisus Hristos, zi în care se și înalță la cer cu tot cu trup. Deci, primind moartea pe cruce, 3 zile și 3 nopți stă sub pământ, adică în acel întuneric lucrează mântuirea, învie cu mine că de dimineață, mutând sabatul de sâmbătă pentru duminică, fiindcă acesta este nou sabat al noului Israel, duminica. Și apoi 40 de zile rămâne pe pământ, învățând ucenicii ce au de făcut, ducându-se în lume cu porunca de a boteza în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Deci joi este praznic împărătesc, foarte frumos, cine vrea ca să-și mai spele din păcate și să se împace cu Dumnezeu, biserica este deschisă. De asemenea, aș vrea să intervin cu un lucru destul de gingaș și nu aș vrea să fiu înțeles. Înțeles greșit pentru timpul acesta, fiindcă au venit căldurile acestei veri, că parcă am intrat în vară, fără primăvară, se începe sezonul mării. Aveți grijă, dragi credincioși, poate majoritatea dintre dumneavoastră nu știți, că n-ați avut de unde să știți, dar este păcat de a te scălda cu păgânii, este mare păcat ca părinte fiind să te dezbraci într-o costumație destul de sumară în fața copiilor. Este o indecență care încetul cu încetul văd că se anihilează, adică ștergându-se rușinea și, de fapt, nu așa are repercursiunile aceste fapte de impietate morală, decât mai târziu în viața fiecăruia dintre cei care fac aceste gesturi. Ca drept dovadă că aceste lucruri care sunt anticreștine răsuflă mai târziu în viața dumneavoastră cu diferite necazuri, cu diferite boli, cu diferite pedepse de la Dumnezeu. Este oprit pentru un creștin de a face baie cu evreul, în primul rând, care nu este botezat. Este oprit prin Sfintele Canane de a face baie cu păgânii, deci în aceeași baie, în aceeași apă. În al doilea rând, știți că la mare se fac toate necuviințele, multe familii se distrug și mai ales în timpul acesta al așa zisei democrații, când omul nu mai are nicio rușine, omul nu mai are niciun hotar. Dragi credincioși, care vrea ca să se păstreze un creștin bun, care vrea să-și aibă o familie închegată și să doarmă liniștit, care vrea să-și crească copiii care iubesc poate ca lumina ochiului în cea mai curată pace și demnitate pentru Dumnezeu și pentru societate, trebuie să păzească legile pe care mi le-a dat Dumnezeu. Cine nu le va păzi, că ele sunt date de la Dumnezeu și cu mare înțelepciune vor culege acele aguride de mai târziu, care nu vor stoarce din ochii dumneavoastră decât lacrimă nemângâiată, brăzdându-vă fețele și inimă zdrobită, fiindcă nu vă veți mai înțelege cu copiii dumneavoastră. Îmi pare rău că trebuie să stric acest cuvânt cu așa cuvânt, de învățătură, de fapt, pentru timpul acesta, când indecența este la apogeu, mai ales în țara noastră, scăpată din chingile comunismului. De asemenea, nu este nicio scuză pentru sexul opus, că au călduri destul de mari, acum mai mult, mai mari decât bărbații. Și nu sunteți îngrijite cu niciun fel de circunstanță atenuantă să dezgolim trupurile de acum, fiindcă ne este cald. Nu aș vrea să fiu înțeles greșit că în reversul cuvântului s-ar cere să umblați ca niște călugări. Doamne ferește! Un om înțelept știe să se descurce și pe o căldură torită, și pe un ger, știe să se descurce și într-un post și oriunde ar fi, fiindcă este înțelepțit de Dumnezeu. Ca mame și ca tați, purtați-vă copiii în cea mai mare decență posibilă, măcar o sămânță de creștinism să fie în ei, acum, când sunt sub tutela dumneavoastră. Că dacă nu veți fi atenți acum, veți plânge nemângâiați mai târziu. Și deja se văd aceste roade la unii dintre dumneavoastră, la unii din cei care nu au fost învățați din aceste legi creștinești. Dragi credincioși, pinta de astăzi ne explicitează niște lucruri care sunt pentru contemporaneitatea noastră, care multă lume și le pune. O problemă destul de mare, căutându-ți omul care își pune această problemă să se erișeze de la judecata lui Dumnezeu, zicându-și în mintea lui, oare toată lumea aceasta care nu este ortodoxă și nu postește și nu face celelalte legi, se va pierde? Și atunci fiecare își pune lozinca pe pieptul său, unde se va duce toată lumea, mă voi duce și eu. Aveți certitudinea că tot omul care nu face roada pocăinței, care nu face roada mântuirii, se taie ca un pom din curtea omului, nefolositor, și în foc se aruncă. Iată că pilda de astăzi, într-adevăr, ne împlituiește să credem că lumea întreagă care nu crede în Hristosul cel adevărat care s-a răstignit pe cruce, care nu face fapta mântuirii care ne-a lăsat-o Mântuitorul și Sfinții Apostoli și Sfinții toți, toți vor arde în focul veșnic. De ce? Vor arde în focul veșnic că sunt orbi ca orbul de astăzi. Și în felul acesta să explicităm puțin orbirea acelui om din Ierusalim, din pilda de astăzi. Mântuitorul trece pe lângă el și îl vede cerșind. Cât de grea este orbirea, iar el ca un Dumnezeu intra în sufletul lui și știa ce înseamnă pentru el această orbire, că n-a văzut niciodată lumina zilei, această podoabă cu care ne-a încununat Dumnezeu pe noi. Și iată că trecând pe lângă el, apostolul imediat îi cere Mântuitorului un răspuns. Doamne, cine a greșit, el sau părinții lui? De ce au pus apostolul întrebarea aceasta? De atunci a circulat ideea reîncarnării. Deci iată cât de veche este, înainte de Hristos, ideea că sufletul se reîncarnează. Această idee curge de la filozofia lui Epicur, înainte de Hristos. Și iată că ea domnea atunci în filozofia antică sau contemporană Mântuitorului. Că din cauza aceasta, spun apostolii, el sau părinții lui au greșit. Evident că el, dacă s-a născut orb, cum putea să greșească în pântecele mamei lui timp de 9 zile? Că el de atunci a început să fie. Deci apostolii s-au referit că dacă a greșit într-o altă viață și acum i s-a reîncarnat sufletul. Evident că Mântuitorul explicitează acest lucru. Nici el, nici părinții lui. Deci, dintr-o frază, dintr-o legătură de cuvinte, taie și reîncarnarea, taie și răsplata păcatului, de la părinți, păcatul făcut de părinți către copii. Că să știți, cei care își trag niște păcate în viață, niște ponoase, niște necazuri, nu se pot desculpa să arunce vina că părinții au greșit și ei trag consecințele. Fiecare își trage consecințele faptelor lui, iar reîncarnarea care a izbucnit ca un vulcan la timpul acesta este antagonică ideii creștine. Ea este alimentată la timpul acesta de evreii care vor să distrugă din temelii creștinismul cu toate nebuniile lumii și de asiatici, aceia păgâni care nu au nimic comun cu Hristos. Sunt niște oameni care, ca un pom în curtea stăpânului, fac doar frunze și nicio roadă. Că ei, nefiind creștini, atunci când vor veni potopurile lumii, vor fi cei care se vor duce în focul veșnic, după cum și Mântuitorul a spus. Deci, dragi credincioși, iată că nu a greșit nici orbul și nici părinții lui, ci aceasta s-a făcut spre slava lui Dumnezeu și vom vedea de ce. Mântuitorul, apropiindu-se de el și întrebându-l dacă vrea să vadă, foarte blând îi spune orbul că vrea. Și atunci ia să vedem cum îl vindecă Mântuitorul, de ce așa și nu în alt fel. Dacă pe cel îngrăcit cu cuvântul vindecă, dacă pe femeia în curgerea sângelui cu cuvântul o vindecă, dacă pe Lazar cu cuvântul îl scoate din groapa morții, iată că din coace îl vedem că apelează și la fapte. Și cum? Scuipă în pământ într-o palmă de țărână și face o tină, un noroi. Și acel noroi din pământ și scuipatul Mântuitorului îl lipește pe locul ochilor orbului, ca apoi orbului îi se dă poruncă, mergi la Siluam și te spală. Acel orb, murdar la ochi de noroi, de acea tină făcută de Iisus, se duce și spălându-se vede. Minunea s-a săvârșit cum n-a mai săvârșit nimeni pe pământ. Și să vedem de ce îl vindecă Mântuitorul în felul acesta și pe el, nu cu cuvântul, cum a făcut celelalte minuni. Și iată cum se explică. Acelui orb îi lipsea globul ocular. Deci dacă noi am fost făcuți din pământ, însuflețit de Dumnezeu, din trupul lui îi lipsea acel pământ însuflețit. Și Mântuitorul, ca Dumnezeu, ia lipsa aceea din pământ, o umoaie în tina sa dumnezeiască, adică să înțelegem, înscuipat dumnezeiesc, că el era Dumnezeu și om, și punându-se acolo și mergând să se spele la apa Siluamului, care avea darul facerilor de minuni datorită pogorârii îngerului în ea, iată că el vede. Deci prin acest gest și această minune, vindecându-l pe orb în felul acesta, Mântuitorul se arată că este făcătorul cerului și a pământului și că el este cel care l-a făcut pe orb. Cap de acuzare pentru toate confesiunile lumii care îl mutilează pe Hristos în firea dumnezeiască sau firea desăvârșită omenească, sau îl schimbă pe Dumnezeu, pe Mântuitorul de pe Golgota, cu Buddha, cu Confucius, cu Mahomet sau cu alți oameni care au trăit cândva pe pământ, niște oameni murdari în faptele lor. Mai departe, vedem că se scandalizează la culme toți fariseii, cărturarii și saducheii care conduceau sinagoga. Intrigați de această faptă, imediat îl chestionează pe orb. Gata, acesta nu este cel care cerșa și n-a văzut din de când s-a născut lumina soarelui, iar el spune, da, eu sunt. Și cine te-a făcut sănătos? A trecut pe lângă mine un om, a cărui nume era Iisus, a făcut tină, mi-a pus pe ochi și mi-a zis să mă duc să mă spăl în apa Siloamului, m-a spălat și văd. A ajuns să exasperare acești evrei care erau antagonici învățăturii lui Hristos. Intrigați au început să comenteze în Ierusalim această minune care nu s-a mai făcut niciodată pe pământ. Și iată că îl cheamă din nou pe acest om care a fost cândva or și iar îl întreabă, cum și cine te-a făcut sănătos? Iar el spune din nou cum a venit un om cu numele de Iisus și m-a făcut sănătos în felul acesta. Dar tu știi că el te-a făcut sâmbăta și el nu este de la Dumnezeu, fiindcă a călcat sâmbăta. Iar el foarte ușor se desculpă, nu știu că m-a făcut sâmbăta sănătos sau nu, că a greșit sau nu, dar știu că este minune și că el este proroc. Dacă acești oameni atât de îndrăciți în fapte, atât de murdari în faptele lor morale, nu s-au liniștit și le creșteau frica de Hristos, de Mesia, se scandalizează și mai mult și atunci cheamă pe părinții lor, acestui fost or. Vin părinții și întrebați, fiul vostru este cu adevărat acesta și s-a născut orb? Dar părinții acestuia tremurau de frică și au spus, probabil înțelepțiți de Dumnezeu, le-au dat cuvântul, răspunsul în scurte cuvinte, vârsta are și puteți să-l întrebați pe el. Cert este că este copilul nostru și s-a născut orb și cert este că vede acum. Dar pentru cine l-a făcut sănătos și cum l-a făcut sănătos, are vârstă și întrebați-l pe el. De ce ne întrebați pe noi? Dar evreii care căutau să găsească prihană în fapta Mântuitorului, au întrebat pe acești oameni simpli în moralitatea lor și în cultura lor și în starea lor socială. I-au întrebat pervers, ca ei să recunoască că cel care le-a făcut fiul sănătos că este Hristos și în felul acesta, dacă recunoșteau, îi excomunica din sinagogă. Ei înțelepțiți de Dumnezeu le-au dat răspunsul în felul acesta, deci, care am spus, vârsta are și întrebați-l voi pe ei. Iar mai înnebuniți evreii îl cheamă din nou pe acesta. Spune-ne nouă din nou cum te-a făcut și cine te-a făcut sănătos. Dar el, parcă nemai putând de bucurie, le dă răspunsul în simplitatea lui, că de îndată ce cerșea era și destul de simplu, dar de acum îl vedem că intre sub acoperișul înțelepciunii lui Dumnezeu prin răspunsurile care le dă evreilor când îl chestionează. Și atunci le spune... Au, nu v-am spus odată, n-ați înțeles cine și cum a făcut sănătos? Sau vreți să vă faceți și voi ucenici ai lui? Nu s-a făcut decât să se toarne gaz pe foc sau sare pe rană. Le-a stârnit toată murdăria din interiorul lor. Acest om care a fost cerșetor și orb până acum, marginalizat de societate, că poate ei plin de orgoliu treceau pe lângă el fără să uita la el cât de jos era social vorbind, iată că acum a înțelepțit de Duhul Sfânt, îi repudiază prin niște răspunsuri simple, dar foarte pline de conținut. Era o jignire pentru ei. Au, voi n-aveți mintea întreagă, nu v-am spus odată cum m-a făcut sănătos, ați fost surzi sau nu pricepeți cuvintele mele? Sau poate vreți să vă faceți ucenic al lui? Și aici i-a dat foc jidanilor care îl chestionau. Și iată că le deschide din nou încă un subiect de discuție. Cum, tu ești ucenicul lui? Da, sunt ucenicul lui, cred în el, dar el este păcătos. Și un om păcătos nu face lucrurile acestea. Dar foarte frumos îi contrează prin cuvinte fostul om. Eu știu că pe păcătoși nu-i ascultă Dumnezeu, ci pe cel cinstitor de Dumnezeu îl ascultă, iar pe mine m-a vindecat cu minune. Deci nu este păcătos. Și în momentul acela l-a excomunicat din biserică. La atâta răutate a ajuns încât că l-au scos din biserică. Deci, dragi credincioși, iată că Mântuitorul trece mai târziu pe lângă el și îl găsește scos din biserică pe acest fostor. Și acum, în pilda de astăzi, se dă un ultim răspuns din care putem și noi să tragem învățătură frumoasă. Au, tu crezi în Fiul lui Dumnezeu? La care fostul lor îi spune, cred, dar nu știu cine e. Cel care te-a făcut sănătos este cel cu care tu discuți. Și în momentul acela și-a dat tot verdictul interiorului lui, al dragostei lui. Cred, Doamne, în Fiul lui Dumnezeu. Cred în Mesia, cred în Dumnezeu. Deci vedeți dumneavoastră, dintr-o minune făcută, iată că a crezut imediat în cel pe care îl ignorau cei docți de atâta carte. Am spus că de aici putem să tragem o învățătură asupra întregii lumi. De multe ori, mulți credincioși, venind să ne chestioneze cine suntem noi, de unde venim, am apărut cumva peste noapte, și spunându-le cuvântul adevărului că, de fapt, aceasta este ortodoxia adevărată, ca niște copii își pun întrebarea prin felul acesta. Dar cum? Oare Patriarhia nu știe? Sau toată lumea nu știe că acesta este adevărul? Și aici intervine ce? Acea orbire a sufletului. Că de fapt, dragi credincioși, acest orb s-a vindecat întoit. Cum? În primul rând că nu a văzut niciodată și acum prin această minune vede pentru prima dată lumina soarelui și cu toate făpturile lui Dumnezeu, și în al doilea rând i s-au deschis ochii sufletului lui care erau închiși, că nu l-a cunoscut pe Hristos. Și iată, prin această minune are loc descoperirea sufletului lui și îl cunoaște pe Hristos și îl iubește, că pe urmă acest fost orb se face ucenic al lui Hristos și se duce ducând în lume, ducând cuvântul învățăturii împărăției lui Dumnezeu, adică cuvântul creștinismului. Deci iată cum și-a luminat ochii sufletului. Vedeți dumneavoastră că așa cum ne-a închecat Dumnezeu pe noi, și trupești și sufletești, suntem înzestrați cu două perechi de ochi. Ochii aceștia trupești cu care percepem lucrurile materiale ale lui Dumnezeu și ochii sufletești cu care îl pricepem pe Dumnezeu. Vai și amar de omul care este orbit sufletește, că acelia poate să-i se facă toate minunile lumii, el nu poate să priceapă, nu poate să priceapă lucrurile lui Dumnezeu. Și uitați-vă dumneavoastră la Ierusalim câte minuni s-au făcut de-a lungul timpului și se fac și în ziua de astăzi. Coboară în fiecare an la Sfintele Paști, la Învierea Ortodoxă, lumină din înaltul cerului. O minune palpabilă care se succede din an în an până în zilele noastre de la Hristos. Și iată, catolicii văd acest lucru, și nu numai catolicii, și celelalte confesiuni văd că vine lumină cerească la învierea Domnului, la data ortodoxă, și tot nu cred. Stilul nou se duce împreună cu Patriarhul și cu toți ceilalți să duc și știu că aceasta este data Paștelui, a învierii Domnului Hristos. Au văzut Sfânta Lumină că se coboară și zac în această orbire, schimbând calendarul, ducându-se cu papistașii. Baptiștii, luteranii, calviniștii și toate celelalte confesiuni știu că acesta este adevărul. inclusiv evreii știu că a venit Mesia, dar au acea orbire sufletească și nu pot să iasă din această orbire să-L discearnă pe Hristos cu ochii minții. Ați văzut dumneavoastră că înainte de a cădea în păcat, indiferent ce păcat, dar un păcat pe care te-ai ținut să nu cazi în el, ești puternic înainte de a cădea. După ce ai căzut odată, încep să minimalizezi păcatul și caz și a doua oară, și a treia oară, și dacă nu-ți mărturisești păcatul, deja îl generalizezi, îl minimalizezi și nu mai ții cont de el că este păcat și nu mai ai frică. În momentul acela, deci, începe acea orbire a ochilor sufletești și din momentul acela începi să putrezești sufletește. Și faci păcatul fără scrupule. Doar o minune a lui Dumnezeu să facă cândva în cursul vieții tale creștine, printr-un necaz enorm de mare pus pe umerii tăi și să nu mai poți duce, și atunci, ducându-te la Dumnezeu, la biserică, să începi să te trezești de fapt la realitate. Deci păcatul este microbul, cu alte cuvinte, care întunecă ochii sufletești. Așa cum pentru organele trupului există câte un microb și o boală specifică, care dacă nu este extirpat la timp, el macină până la aduce neființă și în felul acesta moartea trupului, așa este sufletul acest edificiu dumnezeiesc. Dacă nu este în atenția conștiinței curate, atunci intră microbul păcatului în suflet și zi și noapte sapă la rădăcina lui până ajungi un orb ca fariseii care, văzând minunea făcută de Mântuitorul, au rămas tot orbi. De fapt, minunea făcută de astăzi, de către Domnul Hristos, se înțelege că deschide ochii sufletești, ochii trupești și sufletești acelui căruia îi lipseau acesta și întunecă ochii plin de zavistie a evreului timpul acela care nu voia să recunoască pe Hristos. Multă lume elevată la timpul acesta, deșteptată la culmea, prin computere, prin antene parabolice, prin mașini sofisticate, și în felul acesta, crezând că au cucerit lumea, începe să-și pună întrebări de acum mai deocheate, excentrice creștinismului, și ajung foarte mulți chipurile isteți în judecățile lor. L-ai văzut dumneata pe Dumnezeu? Sau alții? Să vină Dumnezeu să-L văd și eu sau să-mi fac o minune în fața mea. Vă spun că s-au întâlnit și se întâlnesc la toate colțurile de străzi acești oameni. N-am greșit când am spus la colțuri de străzi, că ei sunt ca niște săraci, ca niște cerșetori față de cele duhovnicești. Sunt săraci, goigoluți de cele duhovnicești. Și vor ajunge cândva în cursul vieții lor să cerșească de la Dumnezeu o binețe. Și când? Dacă nu se înțelepțește când este puternic, măcar atunci când își ia bastonul și își sprijină bătrânețele, când îți se leapădă și cultura și cinsta care a avut-o și frumusețea în care și-a constituit edificiul spiritual sau social, atunci, clătinându-se, se duce unde? La Dumnezeu chipurile. Își amintește de noțiunea de Dumnezeu când mai era mic, încă și-l ducea mama și tata la biserică. Deci cândva creștine tot te întâlnești cu Dumnezeu. Și deci nu încerca să umbrești existența lui Dumnezeu prin existența tehnologiei de vârf la timpul acesta. Că minunile lui Dumnezeu s-au făcut întotdeauna și se fac și acum, dar oamenii sunt atât de orbi datorită păcatelor, Și datorită faptului că diavolul a încuibat în om acel orgoliu că el este totul în cer și pe pământ, iată că nu mai discerne pe om și în felul acesta nu mai are nicio lege. Neavând nicio lege morală, se duce mai rău ca un animal în toate cele nebune. Și iată ce pândește pe omenire. Deja în casele occidentalilor, care sunt ca poziție socială destul de elevată, să știți că se umblă goi în casă, și mamă cu tată, cu fică. Iar când le vin alte familie în casă, în vizită, se dezbracă cu toții goi, goi, fără nimic pe ei. Și chipurile că sunt progras, că suntem niște incunți, niște marginalizați, niște închiși, niște ziduri și nu mai știm ce este lumea. Dragi creștini, știm ce este lumea și ne dăm seama ce este și păcatul, mai mult ca cei care condamnă ceea ce spun. Dar gândiți-vă dumneavoastră din legile morale în care a fost crescut un creștin, în care a fost zidit un român care a speriat o lume întreagă prin eroismul și credința lui, peste câțiva ani să ajungi în nuditatea trupului, în fața copilului, în fața mamei, în fața celorlalți dragi. Acestea toate nu fac decât să-l coboare pe om din cinsta lui de chip și asemănare a lui Dumnezeu în cele animalice. Că și animalele, să știți, au pudoarea lor, au sensibilitatea lor, deși sunt goale, iar tu, omule, care ești înzestrat cu rușine, în momentul acela să știi că ți-a zburat chipul și asemănarea lui Dumnezeu de la tine. Când faci niște lucruri din acestea atâta de nebune. Deci iată cum ochii sufletești se întunecă și încetul cu încetul ajungi un cadavru viu, un sufletit, că nu mai crezi, nici tu nu știi în ce crezi. Nu știi dacă mai crezi măcar în tine. Și ajungi ca un animal, iertați-mi expresia, te ridici din pat, mănânci, te duci la servici, vii înapoi, deschizi televizorul și destul de colorat și are ce să-ți arate, și apoi iarăși te culci și iată că te cobori în cele animalice. De ce ne-a lăsat Dumnezeu rațiunea, învățătura, toate acestea, ca să-L discernem pe Dumnezeu, că noi venim de undeva și avem niște legi, dragi credincioși, niște legi care păzindu-le ești în păcat cu Dumnezeu, iar nepăzindu-le te afiliezi diavolului. Știți că în România au început să vină sataniștii. Deja s-au făcut cuiburi de sataniști în țară și cooptează pe cine? Pe fiii dumneavoastră. Dar cum? Nu înainte de-i târâi prin mociri la păcatului. Odraslele dumneavoastră care astăzi ei vă trag de mână să meargă la biserică, dacă nu știți să le dați picătura de creștinism acum, așa cum trebuie, mâine El te va ține de mână să nu te duci la biserică. El acum vine la biserică și este lucru nobil, dar să știți, foarte mult depinde și de viața dumneavoastră, depinde foarte mult de comportamentul dumneavoastră. Dragi credincioși, nu este de mirare că lumea se duce ca o turmă de oi în toate cele carnale și nebune. Să ne gândim numai la Faraon când l-a urmărit pe Israel, când a ajuns la Marea Roșie, a văzut marea aceea despicată, perete de apă în stânga, perete de apă în dreapta. Israel era prin fundul mării, călătorea, gonea caii spre ieșirea din pântecele mării. Faraon, fiindcă este orbit la ochii sufletului, nu înțelege că aceasta este o minune. Este o minune cum nu a văzut-o niciodată în viața lui. Era minune făcută de Dumnezeul evreilor, iar Dumnezeul nostru, atotputernic. Și pentru că era orbit la ochii sufletului, nu a crezut și iată că a gonit după Izrael și când a ajuns în fundul Mării Roșii și Izrael dincolo, i s-a închis marea murind. Au fost comuniști, dar nu comuniști, și în zilele noastre, oameni care văd minuni, dar rămân inerți, rămân reci, cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, mai ologi ca morții și mai reci ca cenușa. Deci aceasta este orbirea sufletească la care se referă Hristos în pilda de astăzi. Mai desprindem un lucru foarte discret. Nu orbul se duce la Hristos, Hristos vine la orb. Nu orbul se în slăbănogul se duce la Hristos, Hristos se duce la slăbănog. Într-o înțelegere mai înaltă, acest orb nu preînchipuie decât lumea care era orbită de dumnezeirea politeistă, de păcatul care a închingat omenirea, cum este pasărea cel închingată de vulturi și nu mai poate scăpa din ghearele ei. Deci era omenirea orbită și iată că a venit Hristos din înaltul cerului și găsește omenirea cerșind, că pe orb nu găsește în porfiră și bison, îl găsește cerșind marginalizat de societate. Deci omenirea care orbăcăia în întuneric, să știți că ajunseseră cerșetoare, înțelegem, nu de cele materiale, cerșetoare de cele duhovnicești, fiindcă filozofia contemporană lui Hristos era obosită de atâta căutare a unui Dumnezeu, a cărui idee să-L odihnească pe om în interiorul lui. Filozofia era obosită și atunci al discerne pe Dumnezeu atotputernic din politeism. Nu se poate ca Dumnezeii aceștia împânziți în toată lumea ei să fi făcut cerul și pământul. Trebuie să existe un singur Dumnezeu. Deci acest orb era lumea timpul acelia și a venit Mântuitorul din înaltul cerului și a deschis ochii sufletului. Cum? Prin minuni, ca drept dovadă că minunile care le-au văzut păgânii a fost revelația prin care l-au cunoscut pe Dumnezeu. Iar evreii cărora li s-au dat revelația Dumnezeului atotputernic, datorită murdăriei interiorului lor, s-au orbit. Pentru aceasta a spus Hristos că este piatră de poticnire. Era piatră de poticnire pentru evreii care închingaseră omenirea timpul acelea și stăpâneau sinagoga. Așa că putem să ajungem la cuvântul frumos, nu te teme, turmă mică, că eu cu tine sunt. Nu vă temeți că în dreapta credință au rămas doar rămășițe, doar puțini. Să știți, dragi credincioși, din privința credinței avem cu ce ne lăuda. O istorie întreagă de sfinți este a noastră și nu a apusului sau a celor care vor să lepe de bogăție istoriei ortodoxe și să se lipească de cele carnale ale apusului. Toți sfinții sunt ai noștri. Toți sfinții sunt ai noștri și lacrima și sângele și sfintele maște sunt ale noastre, fiindcă în această credință s-au sfințit și nu într-o alta în care se croiește pentru omenirea timpul acelia. Să nu uitați un lucru, dragilor credincioși, înainte de a-l cuceri pe cineva, îl dezarmezi. Așa au dezarmat cei care au interesul să cucerească omenirea pe plan dogmatic, pe creștini, de cele cu care erau înzestrați de Sfinții Părinți prin sinoatele ecumenice, posturile și rugăciunea, meditația și viața curată. Aceasta este cea mai puternică platoșă za cu care, înconjurându-ne sufletește, diavolul se înspăimântă, se cutremură cum un creștin la timpurile acestea, atât de înaintate în stricăciune, poate rezista. Cred că s-a ajuns o nouă Sodomă și Gomoră. Bine știți, cel puțin Occidentul de acum începe să oficieze prin lege de stat păcatul Sodomului și a Gomorului. Deci lumea încet cu încet se pregătește pentru o pieire veșnică. Iar noi, care am mai rămas și păstrăm tezaurul Ortodoxiei, să nu ne înspăimântăm că suntem singuri. Așa cum Sfântul Gheorghe nu s-a înspăimântat când în fața împăratului a mărturisit pe Dumnezeu și era singur. Cum Sfânta, care am spus duminica trecută, Samarineanca, cu inimă puternică de leu, mărturisea pe Hristos în fața împăratului, o femeie fiind. N-am spăimântat-o nici cele mai grele chinuri. Și iată că și noi trebuie să-L mărturisem cu sânge rece pe Dumnezeu, dar nu prin cuvinte. Cuvintele n-au nicio valoare. Cuvintele zboară faptic, iar faptic știți ce trebuie. Și fiindcă sunt căldurile de acum, lucrați faptic creștinismul. Nu ieșim de la biserică să începem să ne dezgolim, să ne arătăm ce cu ce ne-a înzestrat Dumnezeu. Vorbesc de sexul feminin. Deci, dragi credincioși, să iubim pe Dumnezeu așa cum ne spune Hristos, cum au făcut-o Sfinții Părinți și o să ne împrednicim de mari dare. Iar lui slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.